राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 14 अप्रैल 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे सिंथल में हुआ। राम रहते हैं भाव तक यहाँ ही रहेंगे, ये बात ठीक सही नहीं है। जैसे अभी आप यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे सब आराम से, बिछौना है, प्रकाश भी है, अनुकूलता है, परंतु मन में ये बात बैठी है कि यहाँ रहने वाले नहीं हम, यहाँ आए हैं और यहाँ से जाएंगे। जैसे यहाँ अभी वृत्ति है, हम यहाँ आए हैं और यहाँ से जाना है, ऐसे ही घरों में रहना चाहिए। सीधी सरल बात है, यह सच्ची बात है। यहाँ आए तो यहाँ रहने वाले थोड़ी है, यहाँ आए हैं और जाना है, सत्संग के लिए आए हैं। ऐसे ही अपने अपने घरों में परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए आए हैं और वो जाना है, तो जिसके लिए आए वो ज्ञान जल्दी हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, दर्शन हो जाए, उसीलिए आना हुआ है। पशु पक्षियों का आना होता है, ऐसे हमारा आना नहीं है। वे अपने कर्मों का फल भोगते हैं और भोग कर चले जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मनुष्य के लिए विशेष जिम्मेवारी है, मनुष्य शरीर है, इसकी जिम्मेवारी विशेष है, अपने को विशेष लाभ उठाना है यहाँ से। तो यहाँ जिस काम के लिए आए वो काम विशेषता से करना चाहिए। जब रहने का भाव हो जाए कि यहीं रहने वाले हम यहीं रहेंगे, तब फिर भूल जाते हैं, वो जिस काम के लिए आए वो भूल जाते हैं। यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ असली अपना उद्धार करने के लिए आए। कब हो कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सने, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो ये मिला हुआ है, मिली हुई चीज जाने वाली बिछुड़ने वाली होती है। ऐसे आए हैं तो जाना है, ऐसे संसार में आए हैं तो जाना है। कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, आने वाले हैं और आने वाले वो जाने वाले हैं। तो यहाँ डेरा नहीं लगा देना चाहिए कि हम तो यहाँ ही रहेंगे। ये जो यहाँ रहेंगे ये भाव है ना, ये वास्तव में भजन नहीं होने देता है। मत भूले मनमोह में भानु भजरे पीव, क्यों बैठो सग्राम के तू ऊंडी कर ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फोटोड़ा गेला, कर आगन ठोर अठे कुल रेवण देला, लख चौरासी जून में यो रुल तो फिर सी जीव, मत भूले मनमोह में भांदु बजरे पीव। तो ये मुसाफिर है, ये रहने वाला नहीं है। लख चौरासी जून में देवता है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, राक्षस पिशाच भूत प्रेत बनता रहता है। तो यहाँ निरंतर रहना नहीं है, और ये भी पता नहीं कितना देर रहना है। यहाँ की रिवाज ऐसी पड़ी है, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, जन्म कर मर जाता है, दिनों में मर जाता है, महीनों में मर जाता है, वर्षों में मर जाता है, नजर कम मरना पड़े अचानक। तो असली काम है वो पहले करो, फिर कोई परवाह नहीं। रजब धोखा को दे फल दे सूखा खेत, फल दे दे फिर सूख जा, कोई हर्ज नहीं। पहले ही सूख जा तो हर्ज है ना, खर्चा ही लगा, मेहनत करी और धान हुआ ही नहीं, सूख गया पहले ही। तो ये बात विशेष ध्यान देने की है, यह हम रहने वाले नहीं है। उसका दृष्टांत ये कि जैसे इस मकान में हम आए हैं तो यहाँ रहने वाले नहीं, यहाँ से जाने वाले हैं। ऐसे ही घरों में आए हैं, जिन घरों में, जिन मोहल्लों में और जिन शहरों में, गांव में रहते हैं, वहां रहने वाले नहीं है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ। सिरकार से यही रिवाज, यहाँ का रिवाज यही है, आना जाना आना जाना आना जाना, जिसमें यहाँ रहना कौन है, आना और जाना ही होता है। वो बात बताई थी ना, संयोग और वियोग में वियोग नित्य है, संसार का तो वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है। तो वियोग को स्वीकार पहले ही कर लेना चाहिए, पहले से ही रहते हुए भी। जैसे कोई राहगीर आता है, पथिक बताओ, वो ठहर जाता है, बातें करता है सब, वो नहीं मानता यही रहना है, अब जब समय पर जाना है यहाँ से वक्त पर चल देता है, तो उनके भाव रहता है, ऐसा भाव रहना चाहिए। यहाँ मालिक बनकर नहीं, मुनि बनकर के, वो भी मुनि का आगंतुक, हर समय रहने वाला नहीं। सच्ची बात है ये कि भाई जाना है यहाँ से तो कैसे बैठे हैं, असली काम करना है तो भगवान को याद करो, उसको पुकारो, ये नाथ भूलो नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। तो भगवान की भूली न हो जाए, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। यहाँ जो अभी आना हुआ है, ये विशेष काम के लिए आना हुआ है। जैसे अपने हरेक मुसाफरी करते जैसी मुसाफरी नहीं है ये, यहाँ इतने आप आए हैं, यहाँ विशेष रामायण सुनने के लिए आए। तो हर समय भगवान के नाम का जप हो, फालतू न हो जाए, समय फालतू न चला जाए, भगवान के भजन बिना समय न चला जाए, ऐसी सावधानी हरदम रखनी है। पाठ के समय तो पाठ होता ही है, और समय भगवान नाम लेते हुए हरदम भगवान की चिंतन करती हुई रहे, बड़ा सुंदर मौका मिला है, और वो मौका जा रहा है। आज चौथा दिन है, तो दिन तो जा रहे हैं, आधा दिन आ गया, आज आधा हो जाएगा पाठ, आधा दिन आ जाएगा। तो हरदम रहना नहीं है, थोड़ा रहना है, और वो थोड़ा असली काम के लिए आना हुआ है। जैसे 84 लाख जोनी में मानव शरीर मिला है, इस मानव शरीर में ये नवा पाठ का मौका मिला है, तो इसे विशेष लाभ लेना है हमें। पाठ के साथ साथ सत्संग होता है, सत्संग से सद्विचार होते हैं, तो उसे अपने ठीक तत्व की प्राप्ति करना है, भगवान का दर्शन करना है, प्रेम प्राप्त करना है, उसे पहले निरंतर भजन तुम्हारा हो जाए, समय खाली न जाए। समय खाली जाता है या बड़ी भारी हानि है, सा हानि तदमह छिद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवं न चिंतयेत। जिसमें भगवान का चिंतन नहीं होता वो समय खाली है हमारा। नाम बिना निपजे नहीं, हरिया खाली और खाली रह चला है, बीज नहीं बीजे तो क्या हो जाए। ऐसे श्वास जा रहे हैं, इसमें नाम रूपी बीज बोलते चाहिए, निकमा समय न जाए, हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। क्यों इसलिए आए, जैसे खेत में जाते हैं तो खेत का काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ आराम के लिए नहीं जाते हैं। जैसे खेती करने के लिए आए, ऐसे हम आए हैं यहाँ। यहाँ सुख दुख को विषय नहीं देखना है, सुविधा हुई दुख हुआ, सुख सुविधा नहीं है, यहाँ देखना है भजन, भगवान का भजन होता रहे, भगवान की याद आती रहे, भगवान की भूली न हो जाए, ये देखना है। वो हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बड़ी गलती हो जाएगी। जिस काम के लिए आए वो काम नहीं होगा, यहाँ तो भजन स्मरण नाना पाठ के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ से शिक्षा लेना है। यहाँ के दिन सार्थक कर लें जिससे अगले के दिन भी सार्थक हो जाए। घर पर जाकर भजन में लगे रहें, जिसमें तो भगवान का चिंतन रहे। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एक तरह एक पर था, इसको अभ्यास कहते हैं। तो हर समय भगवान को याद करो और ये निश्चय रखो भगवान यहाँ रहना नहीं है, तो यहाँ भजन करना शीघ्र है। एक पाठशाला है, इसमें है समय सार्थक बनाना शीघ्र है, जिससे आगे जाए तो सार्थक बनाए। घर में भी वे रहे तो अच्छे से अच्छा बर्ताव करें, सबके हित का बर्ताव करें। दो बात खास है, खास दो बात, भगवान को याद रखना और दूसरे की सेवा करना। मनुष्यों की भी जीव जंतुओं की सबकी सेवा करना, सुख पहुंचाना, क्यों भी उन्हें मौका ये मिला है, ये निकल जाएगा तो फिर मौका मिलेगा नहीं। तबको सबको कैसे सुख हो, सबको आराम कैसे हो, इसे सबको सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है और भगवान को याद करना है। ये दो काम खास मनुष्य के लिए है। मनुष्य अगर भजन नहीं करता तो मनुष्य सफल नहीं होता, और मनुष्य अगर सेवा नहीं करता तो मनुष्य सफल नहीं होता। औरों की सेवा अपने भगवान को याद करना, औरों को भी भगवान की याद दिलाओ, ये और बढ़िया बात। स्मरण तस्मारे अंतस्त मित्र होगा हमारे, भगवान का स्मरण करो औरों को भी स्मरण कराओ, औरों को भी लगाओ कि अच्छा काम है, लाभ हो जाए तो औरों को लगाना चाहिए। ये कीड़ी होती है छोटी सी, वो भी कहीं देख ले अभी यहाँ सुगंधि अच्छी है तो लाइन लग जाती है, सब जाता लाभ लेते हैं। ऐसे जहाँ लाभ होता हो वहाँ औरों को भी लगाओ, अपने भी लग जाओ, और वो लाभ लेना ही है हमें तो। भगवान की कृपा से ऐसा अवसर मिला है, ये अवसर अपने उद्योग से नहीं मिलता है, ये भगवान की कृपा से मिलता है। तो कृपा को सार्थक बनाओ, भगवान ने सन्मुख हो जाए। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तब ही, बस एक काम है, ये मुख्य काम है, इसको समझो। मनुष्य गौण समझता है कि ये तो चीज आई है पर गौण है, अरे भाई ये मुख्य है। मनुष्य शरीर में मुख्य है बात, भगवान का भजन करना, भगवान की तरफ चलना, ये खास बात है। हर एक जगह ये चेतावनी नहीं मिलती, किस लिए आया है इसका पता ही नहीं है, कोई ख्याल नहीं करता, ऐसे ही आगे बस चले गए। नहीं, ये मानव शरीर है, इसमें भजन करने के लिए आए, और वो भजन करने के लिए आए मानव शरीर मात्र में, उसमें ही फिर मुसाफरी विशेषता से है। तो नवा का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करें, घर पर जाकर पाठ करें, भगवान को याद करें और दूसरों की सेवा करें और उनको सुख पहुंचाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। कभी किसी को दुख न हो, सबको सुख हो, सबको आराम पहुंचे, ये बात ऐसी करनी है अपने, ये समय सार्थक बनाना है, ये बात सदा सदा के लिए। तो यहाँ सीख कर ले जाना, ये विद्या सीखना है यहाँ। बड़ा सौम्य भाव, बड़ा शांत भाव, बड़ी क्षमा, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, काम नहीं, दंभ नहीं, पाखंड नहीं, दिखावटापन नहीं, आशु संपत्ति नहीं, ऐसा जीवन शुद्ध निर्मल अपने बनावे। तो यहाँ ये पाठशाला है पारमार्थिक विद्या के लिए, अध्यात्म विद्या विद्या ना, संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या भगवान का स्वरूप, उस विद्या के लिए ये है। हरदम सावधान, सावधानी ही साधना है। संतों ने कहा दिल में जागृत रहिए बंदा, ये तो प्रीत हरिजन से करिए पर हरिए दुख द्वंद्व, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागता रहे कि समय खाली नहीं चलाएगा, इतनी श्वास खाली जाए, एक चिंता होनी चाहिए कि राम राम राम राम, इतने श्वास खाली गए, भगवान की स्मृति नहीं, अगर प्राण चले जाते तो क्या दशा होती। तो हर समय भगवान की याद रहे, भगवान की याद रहे फिर कोई परवाह नहीं। अब मोटर पर जा रहे थे तो कुछ लगी थोड़ी, और मोटर लग गई, कोई बात नहीं, बीमा बिकी हो, बीमा तो बीमा बिकनी चाहिए, हर समय भगवान का नाम लें तो बीमा बिक, तो कोई परवाह नहीं। कभी अचानक मर जाते क्या, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम हुआ है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिदृष्टया पर जन्म लाभ परम परम जन्म लाभ अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की याद आ जाए, ये सबसे श्रेष्ठ है। एक संत की बात सुनी हमने, एक संत थे गांव के बाहर रहते और गांव में भिक्षा को जाए जाल पशु अपने भजन करते, तो बीच में भेषा रहती थी, तो उस संत की धुन देखी, वो नीचे ही देख रही, वो देखते ही कभी ऊपर कर देखा ही नहीं, नीचे देखते देखते जावे और इधर उधर देखे ही नहीं, तो भीषण निगरा कि कैसे आते जाते रोजाना आरामेश आवे भिक्षा के ऐसे चले जावे। तो उनको पूछा, आप क्या है, मर्द है कि नामर्द है, ऐसे पूछा। तो बाबा जी ने कहा, फिर कहेंगे अभी नहीं, अभी नहीं, जब वो पूछे तभी अभी नहीं, कभी पूछे फिर कभी नहीं। तो एक दो दिन आए नहीं तो लोगों से पूछे, बाबा जी आए नहीं, हमारा बीमार पड़ गए, वो अभी बीमार है, फिरते नहीं, वहीं पहुंचा देते हैं, पत्ते दे देते हैं, बीमार है। लोगों ने कहा बहुत बीमार है, शायद ही बचे, तो वो पहुंची पेशा पहुंची। उन्होंने कहा मेरे महाराज से काम है, लोगों ने सीखा भेषा क्या काम है, अभी तो हमारे काम है इनसे, अच्छा भैया दूर हो जाओ आना दो। पहुंचा तो वो श्वास जा ही रहे थे, ऐसी हालत थी उसे शांत होने वाला, कहते महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर देने का आपने कहा था कि फिर कहेंगे, तो आप जा रहे कब कहोगे, फिर कोई कहना की याद नहीं है, कहेंगे हाँ, तो कहते मर्द है मर्द हम मर्द है, तो मैंने ये बात पहले ही कह देते, कहते पहले क्या पड़ा, थोड़ा मैं दूर पड़ जाए क्या पता, कैसे कहते पहले, अब कहते अब ठीक, अब मर्द है। तो कबीर हमारी सब सती एक रही मनमाय, धक्का लगे का काल का तभी इज्जत रहेगी ना, काल का धक्का रहेगा तो इज्जत रहेगी कि नहीं, अगर विचलित होगी तो इज्जत नहीं रही, मनुष्य बना नहीं रहा, अगर भगवान की स्मृति नहीं रही, कहीं और चले गए, कुत्ता याद आ गया, कोई जानवर याद आ गया, तो अंधकाल यंग यंग वापिस स्मरण भाव दंते गले वहां चले जाएंगे, तो विफजीती हो जाएगी ना, तो फजीती नहीं हो जाए, तो हर समय तस्मात सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य, सब समय भगवान का स्मरण करते रहो, तो सब समय में अंधकाल समय आएगा, कोई अलग थोड़ी आएगा, वो सब समय में आएगा, तो सब समय हम भगवान का याद करते हैं, चिंतन होते रहे तो फिर दुख नहीं है, तो क्या जोखिम बिक गया, अब जोखिम अब ठीक हो गया, कभी मरे क्या रहे, जिसके बदन होता है उसे ये बात रहती है कि मन ठीक है, भजन नहीं और बीजन छूटता है तो देर से राम राम राम राम गरीब हो गया, इसमें अगर समय चला गया तो हमारा सब समय भगवान में लगे, सर्वेशु कालेषु मां मनुस्मर है, युद्ध से भी नहीं है समय, सर्वेशु कालेषु मां मनुस्मर, यु नहीं सर्वेश युद्ध से, सब समय युद्ध हुआ, युद्ध से तो वो तो भगत भगत पर रहते, भोजन करना है, भगत पर सोना है, भगत काम काज करना है, ये तो भगत पर है, और ये तो सब समय में इतवासली जिस काम के लिए आए वो तो मुख्य काम होता है, दूसरे काम होते हैं गौण, ये काम होता है मुख्य, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बड़ी सावधानी से छूटे नहीं है, भगवान का नाम जपते रहे। एक जगह देख पड़ा था कोई वर्षों पहले, नौका है वो चलती है, जो कई नौका आपने देखी होगा, साफ साफ होती नौका, उसको बैठ जाओ पार हो जाओ, वो पार बाट भी नहीं होती, साफ नौका होती है, जैसे नौका पर बैठ जा तो रस्सा पकड़े रहे, कई नौका पर नीचे गिर जाए रस्सा पकड़े फिर चढ़ जाए, रस्सा नहीं दूसरे हो जाए, तो नौका पर बैठे रहना, ये भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, रसा है भगवान का नाम, तो नाम ले रहे, नाम नहीं छोड़े, मन लग जाए भगवान नौका पर बैठे हैं, और मन नहीं लगा तो नौका से गिर गए, पर रसा है तो राम राम राम राम राम राम, नाम जप रहा है तो कोई बात नहीं, फिर आ जाए ऊपर। नाम है ये सावधानी है, ये सिपाही लोग होते हैं ना राजकीय आदमी, तो जान रहे थे वो काम करते हैं, कोई कसरत कर रहा है, कोई भोजन बना रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई कपड़े सुखा रहा है, कोई बैठा है, कोई लेट रहा है, कोई व्यायाम कर रहा है, अलग अलग, पर बिगुल बजते ही सब तैयार हो जाए, बिगुल बजे सब सटा चट्टी करेंगे तैयार, ऐसे वो बिगुल बजने वाली है क्या पता है, ज्यादा पड़े तैयारी है तो बिगुल बज गई, फिर चलो अब टिकटे बजेगा नहीं है, क्योंकि तो आए यहाँ पर काम करते हैं, और यहाँ के लिए आए नहीं, यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ तो असली काम करने, एक शरीर कौन तो एक क्षेत्रम, ये खेत है, तो खेत में काम तो करने, आराम की थोड़ी जा रही खेत में, आराम करो घर पर रहो, खेत में चलो काम करो भाई, तो ये खेत है, कमाने के लिए आए हैं, यहाँ कमाएंगे फिर दूसरे खाएंगे, तो पाप कमाएंगे तो स्वर्ग लाख दोनों नरकों में जाएंगे, पुण्य कमाए तो स्वर्ग में जाएंगे, अगर दोनों से ऊंचे तो मुक्ति हो जाएगी, तो दोनों से ऊंचा उठना है अपने पाप और पुण्य से, दोनों से ऊंचा उठना है, एक परमात्मा ही परमात्मा वो है, इस बार सर्वे शुभ काले शुभ महामनुष्य सब समय शुभ भगवान याद रखो, वो नित्य निरंतर अपना है, अपना वही है और कोई नहीं है, ये मीराबाई का सिद्धांत बहुत बढ़िया है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, चरित्र भाई के अपना इसको सार्थ करके बता दिया, शासन में रही पीहर में रही और वृंदावन चली गई और द्वारका ही चली गई, हाँ तो नहीं है ना सब माजा हमारी, ये बात यहाँ जाने वाला नहीं है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा अपना है नहीं, सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है, ये पकड़ ले चाहिए, ऐसा जो धारण करता है वो मेरा भाई है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, भाई हमारे यहाँ रहना निरंतर नहीं, हमें जाना है, तो ये असली बात है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर भोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा, ये शरीर मिला हुआ छूटने वाला है, कुटुंब मिला हुआ छूटने वाला है, घर मिला हुआ है छूटने वाला है, ये देश मिला हुआ है छूटने वाला है, अब ये सत्संग मिला ये छूटने वाला है, ये नवा पाठ है छूटने वाला है, सब छूटने वाला छूटना मिले हुए हैं, छूटना वियोग मुख्य है, इसमें संयोग मुख्य नहीं है, ये बात है, भगवान का संयोग मुख्य योग नित्य योग रहेगा, हम भूल जाते हैं भगवान नहीं भूलते है, भगवान का योग नित्य है, नारायण नारायण नारायण नारायण।